Перша книга Самуїла, розділ 4. Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, а ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборились при Евен-Езері. А філістимляни отаборились під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. Із війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали: «Чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмім із Шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших». І народ послав у Шило, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжали ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали: «Що то за крик голосний та великий у таборі єврейськім?» І як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили: «Бог прибув у табір». І сказали: «Горе нам, бо так ще досі не бувало. Горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині? Кріпіться і покажіть себе мужами, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і до бою». Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка. Полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців. І ковчег Божий було взято. І обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, померли. Один веніаминянин утік із бойових рядів і того ж дня прибув у Шило. Одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав: «Що то за галас такий великий?» Чоловік підбіг хутенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років, очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі: «Я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою». Елі спитав: «Що ж там сталося, мій сину?» Посол у відповідь сказав: «Кинувсь навтеки Ізраїль перед філістимлянами. До того полягло вельми багато люду, та й сини твої, Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято». Як же згадав той про ковчег Божий, упав Елі зі стільця коло дверей навзніч і зломив в'язи, і помер, бо був старий і тяжкий. 40 років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось-ось мала родити. І як почула вістку про те, що взято ковчег Божий, та що свекор її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли вколо неї, сказали їй: «Не бійся, ти вродила сина». Однак вона не відповіла і на теє не вважала. Тільки назвала хлопця Іхаводом, хотівши тим сказати: «Пішла геть слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег, а свекор і муж не живі». Вона сказала: «Відійшла від Ізраїля слава, бо взято ковчег Божий».